Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Sidste børsdag i ugen her på en fredag morgen, der står vi som altid klar her i Millionærklubben til finansdebat med jer, der ønsker at være med. For det er fredag, og Lars Svendsen og Lars Persson står klar til at svare på spørgsmål. God morgen og velkommen til jer to. Tak for det. Så hvis du sidder derude og mangler et råd, et tip, eller bare vil have Millionærklubbens bud på en eller anden aktie, som er værd at samle op lige her nu, ja, så skriv det altså til os på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Og så plejer jeg at sige, at du kan vinde en kop. Men de er simpelthen i restordre, så det bliver altså uden kop i dag. Jeg håber, det er okay. Vi skal er det også coronaproblemer? Jeg ved ikke, om det er forsyningskædeproblemer eller et eller andet. Om 10 minutter falder lyttertallet til 0. Men humøret er i top. Vi har skrevet derude, hvis du kigger med på Facebook og ser den tekst, som vi har lagt op her til morgen, at vi skulle tale med Skov & Company. Men jeg er lige blevet ringet op her til morgen, at ja, de her tekniske problemer, og det har altså ikke noget med regnskab at gøre. Det er sådan et system, de bruger til at sende ud, som mange selskaber bruger til at sende ud, der ligesom er gået ned. Så Jens Bjerg Sørensen, der skulle have været med på en telefon, ham må vi altså springe over i dag. Han kan selvfølgelig ikke tale med os, når han ikke har sendt regnskabstallene på bordet til hele markedet. Jeg har en idé. Ja. Det er afværget dagsorden, vi får Persson til at tale om svensk skovbrug. Man kan ikke se skoven på bare træer. Sådan. Til gengæld så er der masser af spørgsmål allerede, og vi kaster os over dem lige om lidt, når vi har fået en fornemmelse af, hvad det er for et marked, vi lukker op til her på en fredag morgen. Lars Persson, tager du den? Ja, altså Danmark er en lille smule småsur, faktisk, eller lige omkring. Meget lidt sur. Ja, ja, så omkring 0, lad os bare være ærlige. Og mens både Sverige, Norge og resten af Europa ser ud som om, at vi er kommet forholdsvis godt fra start, ligesom Fjernøsten også lukket forholdsvis positivt. Og det var jo ovenpå en sjov dag i USA, synes jeg, sådan, hvor vi startede meget træt, den dag Nasdaq var nede, og S&P var faktisk også i minus, og så, jamen, så kørte Dow Jones forrest og rydde sneen, så der kom i plus, og så kom de andre løbende bagefter. Så det er lidt det, vi er ovenpå. Og det er jo sådan ligesom sådan et vakuummarked. Det er ligesom at have ligget i en vandseng. Det bølger sådan frem og tilbage, ikke? Altså, og vi kan alligevel ikke rigtig finde ud af retningen, så det er et mærkeligt marked i øjeblikket, og det er vel, vi tror, at hvor højt skal renten, og hvornår kommer arbejdsløsheden, og hvornår falder hele korthuset sammen. Og alligevel så er vi så begejstrede, så vi løber ind i aktiehuset for at købe nogle aktier, ikke? Ja, det var jo altså blandt andet nogle taler fra Fed-medlemmer i går, der fik markedet til at falde en lille bitte smule til ro. Blandt andet Bostic fra Fed i Atlanta, han var altså ude at sige, at det kan da godt være, at man kommer til at holde en pause til sommer. Måske sådan løst oversat her i min fortolkning, men det var sådan det, jeg hørte. Så, og det fik altså mange til at slappe en lille bitte smule af. Der er FOMC-møde den 22. i 3. så må vi se, at de kommer nok til at sætte renten op igen. Men ikke desto mindre, så kan det være, at der efterhånden snart bliver talt om pauser ude i det der rentemarked. Mm. Hvis man nu sidder og tænker, det er jo også første fredag i måneden, så skal vi have non-farm payroll, så bliver man altså svært skuffet, for det er først næste fredag, at de lander de tal. Formentlig, vi sad og debatterede det her over morgenkaffen, det er jo nok fordi, at februar er en lidt kort måned. De har simpelthen ikke fået samlet det hele ind. Så derfor lige præcis i februar, så bliver det altså skudt til den 10. marts. Til gengæld så kommer der ISM-tal, og der kommer også PMI-tal, så vi kan måske få en fornemmelse af, hvordan det går i erhvervslivet i USA og i øvrigt også i resten af Europa. Ellers nogle historier, som det er værd at kigge på her til morgen, Lars Persson? Jeg er ikke faldet over de helt voldsomme. Der er jo bare min NKT, som jeg kan være glad for, at jeg blev beholdt, selvom den jo nærmest faldt ud af sengen, da regnskabet kom, men de har fået en stor ordre, og det tager markedet imod med en 4% stigning. Det er også fordi, at det var egentlig ikke regnskabet, der var dårligt. Det var jo, at de udvidede spændet fra, hvor meget de kan udvide deres aktiekapital. Altså tidligere havde de, at de havde sådan 20% lock, at de kunne gå ud, men nu har de bedt om at få til det kommende regnskab eller generalforsamling, vil de gerne have den op på 50%, fordi der skal jo nok bygges nogle nye fabrikker, hvis vi skal holde den her grønne omstilling kørende noget tid endnu. Så det blev markedet lidt ærgerligt over. Det kan også være, at der er nogen, der sidder og tænker, jamen måske skulle jeg nu, når en kvarter så er faldet ud af sengen, købe en lille slat, fordi hvis der kommer en kapitaludvidelse, så kan det være, at jeg kan købe nogle billigere NKT, og så få den mængde NKT-aktier, som jeg ikke har fået, men som jeg så kan få til den tid. Så nu må vi se, hvor den ender henne. Jeg synes stadigvæk, det er en spændende grøn aktie, men man skal jo heller ikke bare stå og se, at pengene fosser ud. Den har jo givet mig over 100%, og nu er vi nede på et afkast på ja, hvad ender vi på efterhånden? Lige omkring 90, tror jeg, så ja, det skal man jo heller ikke klage over. Nej, den, jo, den har vi der. Jo, den er stadigvæk på 145, så jo, det er stadigvæk godt. Ja. Har du stadigvæk Seaway 7? Ja. Nej, ikke Seaway 7, jeg er Subsea. Subsea 7. Subsea 7 og Seaway 7, som jo kom med regnskab i går, begge to. Ja. Og det er jo lidt noget høns. Ja. Hvorfor? Fordi, pointen er, at de har lavet et fælles selskab, der hedder Subsea 7, som jo laver ting, der er et entreprenørselskab, der bygger olieinfrastruktur nede på havbunden. Dygtige selskaber af en måde andet, ikke? Og nogle af dem, som har kunne holde forretningen i gang, selvom olieprisen faldt. Det er jo så det. Men de har så lavet et selskab sammen med et andet, der hedder Ocean Heavy Transport OHT, som lever af og har nogle skib, der kan transportere store rækker og alle mulige mærkelige ting, men de vil gå ind for alt det her grønne halløj, så laver de et fælles selskab, der kommer til at hedde Seaway 7. Det er godt nok. Jeg sælger som skal lave alt sådan noget til derude på felterne med grøn omstilling og lægge kabler ud til dem og alt muligt. Altså ikke laver kabler, men lægger dem ud. Og de har er på vej til at få en kæmpe ordre på bare at lægge det ud, det der mellem på Dokkerbanken. Jeg ved ikke, om det er der, men det tror jeg da. Men nå, hvad sker der så? Det er lige pludselig her. Selskabet er ikke et år gammelt. Jeg har så købt den, fordi jeg solgte min kattel, og jeg siger, at kattel er god nok, men der er jo lidt langt til alt det her begynder at køre med de ordre, hvor det er jo i 24-25. Det er der også nogle af analytikerne, mine ærede kolleger, der begynder at forstå, at Vestas og alt andet, ja, der er, det store kommer først i 24-25, fordi de kæmper med problemer på land nu. Det ude på havet kommer så der. Nå. Men hvad sker der så? Ja, så kommer det, at nu vil han så købe det tilbage, eller ind, eller kan, hvad du vil. Ham, der har Subsea 7, vil nu overtage det. Og så, jeg er lige gået ind for at købe nogle aktier i den der. Jeg er på en spejderoperation for at føle os frem, om vi skal have mere af alle vores kunder. Jeg går ind først. Så, det gør man ligesom militær. Man sender nogle lette kampvogne frem for at føle. Så bliver vi, nu skal det lægge sammen med det andet. Mm. Formentlig fordi de skal akkumulere kapital, og de har indgået et samarbejde med alle ham her, Saipem. Hvis det siger der noget. Intet. Nå, det er et italiensk selskab, der lever af at lave rør. Hvis vi skal lægge en ny Nord Stream, så er det ham, du ringer til. Okay. Han kan altså noget. Men det er jo noget mærkeligt noget, der er gået et år. Så først går du sammen og laver et nyt selskab og et stort koncept. Ej, må jeg sige, nå, nu vil jeg godt overtage det hele. Mm. Ja. Så det gør, hvad de vil derom. Der er lidt at fundere over, at du skal passe på, når du render for Claus Hansen. Ja, det gør jeg, men jeg er jo ikke tabt på det, men jeg er bare... Altså, det er jo ligesom, at man begynder på noget, som skulle blive stort, og så får de jo at vide, nej, skrub I ud, nu gør vi det selv. Ja. Så bliver vi aktionærer sammen. Ja, for vi får jo så aktier i din butik, men nu ved jeg ikke, om jeg skal blive eller hvad. Lars Persson, du har den ene, Lars Hedsen har den anden. Ja, det er det. Cool. Persson, den anden dag, der var du ude at sælge Ambu, ja. Og det var lidt ærgerligt, fordi den steg så ganske pænt i går. Sidder du der og ærger dig, eller hvad? Nej, det skal man ikke. Altså, fordi det er jo en kollega i markedet, hvis man kan kalde dem det, over hos ABG, der lige pludselig finder ud af, jamen det her er meget mere værd. Altså, jeg tjente jo, jeg købte den i 84, og så solgte jeg den i 102, et eller andet, og hvis jeg havde været hurtig den dag, de var med regnskab, så kunne jeg solgte den i 120. Det kunne jeg måske mere af over. Men at der kommer en kollega og sådan noget, nej, jeg gik ud og købte hø, fordi jeg synes jo, det var... jeg ved jo, at det ikke er rigtigt. Det er bare fordi, at en eller anden hovedaktionær sælger med rabat, jamen så er det jo ikke sket. De har jo ikke engang taget penge op af kassen, så selskabet er jo det samme. Men børsen reagerer jo som lidt som den skal, siger, hov, der er en, der ikke vil have den pris, vi har i markedet, så må vi lige hellere sænke prisen. Og over tid, om en uge eller måske to eller tre, jamen så tænker jeg, at hø er op i det niveau, hvor at Mærsk smed den, og så siger jeg tak for turen, og så hopper jeg af og køber noget andet. Så det er sådan egentlig en spekulativ fætter, som jeg har puttet ind. Og så må vi se, om jeg får ret, men det ja, så sådan er det. Det er fredag, og vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan skrive ind til mig på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked, så lander den nemlig lige herinde på mit skrivebord. Jeg kan høre, at de herre eksperter, som jeg har i studiet, I har fået spist jeres bolcher nu, så jeg kan tale klart efterhånden og lige fået varmet op. Lars Svendsen har været så god af sit citronbolcher med ind til os. Det smager fantastisk. Nå, er det ikke noget højt, du har købt? Det får vi sådan en her på. Det er et ordentligt firma, det er det der. Lars Svendsen, vi starter med et spørgsmål til dig fra Jørgen i Frederikssund. Han siger, at du taler meget om din stambeholdning. Hvordan har du bygget den op, og har du valgt nogle bestemte sektorer? Ja, det har jeg jo sådan set jo, men det er, jeg har jo nogle aktier, som jeg har købt for mange år siden, og så køber jeg jo nogle nye hen ad vejen, som bliver til en stambeholdning, og Altså for eksempel har jeg AP Møller, ikke? Og så har jeg jo, havde jeg en løsbeholdning for mange år siden, og dem, de røg jo så af, da jeg synes, nu er AP Møller kommet pænt op. Og så har vi en pause med den, og nu har jeg så købt en løsbeholdning igen, men stambeholdningen ligger der, og stambeholdningen ligger hjemme i stuen og har en stor skat. Heldigvis vinende på sig, nu får vi jo så nogle af pengene ud og betaler noget af skatten med det her udbytte, ikke? Men det kan jeg jo sådan set, må jeg så bare gøre, ikke? Jeg vil jo helst skubbe den endnu længere foran, men det kan jeg ikke. Så nu får vi jo så til udbetaling på sommerhus, det jeg håber ikke, konen hører det, men hvad hedder det, det er jo det, der sker nu, ikke? Men det er jo ikke noget, jeg bestemmer, det må man bare sige, og de skal sige tak, ikke? Men så kører man jo, ligesom man kører noget, som dur og skal ligge længe. Og det har jo også gjort, så i nyere tilfælde er jo Rockwool, hvor vi også har en stampebeholdning, og så er det jo, og så har jeg så købt nogle løs, som jeg solgte, og så jeg har faktisk to gange, jeg har nærmest haft fornøjelsen at gøre det der, over flere år, men man kan tage sådan en elevatortur. Altså, så er der for eksempel i Rockwool, der er ligesom en stampebeholdning, og så er der noget, du ja. køber og sælger sådan ja. Lidt ind imellem. Ja, nu yes. sige, nu her var jeg heldig at sælge Rockwool af alle mærkelige ting, var en tilfældighed, og det var fordi, nu skal jeg prøve at lære jer noget derude, som den måde, jeg tænker på, skal I jo selv finde ud af, om I gør det på samme måde. Men nogle gange, når vi sidder og siger, at markedet er jo lidt dusket, ikke? Jo. Men alligevel, så er der jo gode muligheder i tank og alt det der. Så sker der jo det, at du tager nogle penge stående, og siger, der er jo et tankrederi der, det har du ikke. Skulle vi ikke snuppe det? Jo, så gør vi det. Så går det lidt tid. Jamen, der er jo stadigvæk nogle penge. Skulle vi ikke bruge dem til noget? De skal jo ikke stå der og rådne op med. Så har man jo ikke nogen penge med. Og så føler du dig illikvid, når markedet begynder at falde. Mm. Så kigger du der rundt omkring og siger, hvad skal jeg gøre? Nu er jeg jo næsten ryggen mod muren. Jeg håber, markedet stiger, for ellers det taber jeg. Så solgte jeg min rockwool på 2100, eller 2080 eller noget. Farvel med dem, du. Og så sker det, ja, så bliver de jo svine en gang til af Berlingske Tidende og nogle andre for, at de ikke har trukket sig ud. Det har de jo gjort fem gange forvejen, men så fik de sjette omgang. Og så falder den, og nu er vi så ned igen her på et eller andet med 1500-1600, og så, det var den sidste gang, var nede i 1200, ikke? Jeg fik købt den på 1500, men dengang, men den faldt helt ned i 1200, ikke? Og så må man sige, hvad skulle gå ned og tale med? Du kører en tur mere i Rockwool, eller hvad? Ja, jeg skal nok lige ned og tale med Berlingskes om de har tænkt sig at svine dem mere til. Men det er den måde, du kan gøre det på, fordi så så er jo ligesom noget, som du siger, det her også hjemme i skuffen og alt det der. Okay. Behold dem, og så det andet kan du så ligesom bevæge rundt på, ikke? Og bestemte sektorer, ja. Som Jørgen jo altså spørger specifikt til, altså der er du jo selvfølgelig meget i, ja, inde i den der skibsindustri på en eller anden måde. Nej, det er jo faktisk ikke. Mm. Det er faktisk forkert, fordi jeg har gamle møller, ikke? Af rederier, der ligger nede i skuffen, men ellers er min stambeholdning, det er for eksempel en, jeg har i som stambeholdning og har haft det samme, men det var ALK. Der er jo stadigvæk, og hvad hedder det, altså stambeholdning, men der solgte jeg jo også de løse på det, der svarer til 165 eller sådan noget, ikke? Så skal jeg forstå det på den 100, måde? 155, undskyld. Skal jeg forstå det på den måde, at det er ikke nødvendigvis bestemte sektorer? Det handler specifikt om ned i enkle virksomheder, og du ser, hvad er der, hvad er det er nogen, som jeg mener kan noget på lang sigt, og og jeg vil sige for andre mennesker, som måske kigger lidt anderledes på det, end jeg gør, men så er det jo sådan noget som Novo Sam, som jeg også har en lille smule af nu. Okay. Og sådan nogle ting. Men det er jo sådan nogle, jeg regner med at skabe dem i 10 år. Eller altså, jeg er faktisk begyndt nu at lave om til jeg dør. Ja, altså, det er jo sådan set den måde, jeg begynder at skulle tænke på. Nå, men jeg er jo så gammel. Det lyder drabligt, men altså... Jamen, 20-30 år skal du jo tænke på. Dem skal jeg 20 år, men det kan jeg jo ikke sidde og sige... Så det er sådan en time-out, som de kalder det for, ikke? Okay. Men jeg tror, det er en god måde, fordi så har du jo noget, der dur. Men gode aktier, som dur, er jo gode at give op en år, når det begynder at gå den rigtige vej. Og det er jo Rockwool. Og den dag, hvor der bliver fred i Ukraine, og så er Berlingske tilfreds med, at de er der, og alt muligt lort, ikke? Og så skal der gang i økonomien, og de skal bygge det op, og alt muligt. Og grøn omstilling, så flyver Rockwool jo igen. Mm. Okay, så vidt altså lidt om, hvordan Lars Svendsen, han bygger sin beholdning op. Lars Persson, der er også et spørgsmål til dig her om Elekta. Ja. Det er Sten Ballegaard i Roskilde, som skriver, flere analytikere har kursmål på mellem 80 og 100 svenske kroner. Hvad siger Lars Persson til Elekta? Jamen, jeg synes, den er spændende, og nu 80 har den jo lige ramt. Den er steget 27% i år, og det er jo hele den her historie om, at nu kommer der gang i den industri. Bare se IO både i dag og i går. Jamen, der er allerede nogen, og så andre derude, og taler om, at de her, de er sønderbumpet. Jetinger, Elekta, Ejer, Research Laboratory, som også leverer, er faktisk foran, og man kan se specielt på deres, hvis man kigger nogle år tilbage, ser på deres ordrebeholdning, så op til coronaperioden, så steg den under corona, fordi vi lukkede hospitalerne, kun havde et på fokus, så faldt deres ordrebeholdning, og nu er deres ordrebeholdning igen opadgående. Så hvis man lige analyserer deres regnskab og kigger på det, så er de faktisk måske kanariefuglen i minen, der fortæller om, hvilken vej det går. Så Ayo er den sidste, der kommer med i det her løb, tror jeg, og Research Laboratories er dem, der kører forrest. Og så har du, Yeting havde det heller ikke så godt endnu, men Elekta kommer der. Så hvis man har en fire observationer, så har vi altså Research Laboratories, som er noteret i Sverige, Elekta, Yeting og Ayo. Og Ayo, de er oppe med 2% i dag. Jamen, det er sådan en, man står og tripper, og det klør lidt i fingrene. Der er bare ikke kommet nogen tekniske signaler, så jeg kan sagtens se, at Elekta kommer op i 100 inden for det næste halvår, hvis til hele år, hvis de holder kadencen og kommer med nogle gode regnskaber. Det er jo det, vi skal holde øje med. Det er, når der kommer nyheder og regnskaber, og de vinder nogle store ordre, fordi det er jo store ordre inden for sygehusindustrien, specielt til cancerbehandling og sådan noget, som de er med i. Så det skal man holde øje med. Okay, cool. Og Jens Christensen, han, ja, vi bliver lidt i det svenske, Lars Persson, fordi det er Ericsson, det handler om her. Oh, ja. Hvad tænker panelet om Ericsson, der med en dom for korruption nu nærmest er halveret? Det var jo altså en dom, der blev fastlagt fra de amerikanske myndigheder om, at de havde leget lidt for meget med Irak, så vidt jeg forstod. Ja, altså, skal man tage... om, Persson? Ved du det? Ja, men altså, det er jo... Nej, jeg har ikke sat mig 100% ind i det, men de kom til at sælge noget til Irak, hvor de... Jamen, det viser jo... Altså, lige nu, der viser det sig også, at vi har købt nogle træpiller i måske Fedok Tyrkiet, som i virkeligheden er russiske, eller hvordan det nu er. Altså, det er jo svært at følge det der, hvordan egentlig det er, ikke? Og man er også ude og kigge, at der ikke er børnearbejde. Og så lige pludselig, så er der en eller anden underleverandør, hvor der sidder og sørmer lige 100 unge børn. Nej, så det, der har været i hvert fald problemet, det er, at de har forbrudt sig mod nogle regler. Det er jo også det, vi er lidt inde... Nu var der jo Svendsen inde på Rockwool før. Der er jo også at man har forbrudt sig mod nogle sanktioner. Og markedet tager jo vel imod det, fordi nu er, hvis det her, det var prislappen, altså bøden, så kan vi jo tørre sveden og panden og sige, jamen, så er vi jo rene for vores herre, så nu skal aktien jo bare opad igen. Vi kan jo se, at Nokia har vundet en 2-3 ordre her på G5 på det seneste, og Ericsson kommer vel susende efter, når nu den her historie er, og Svendsen har jo været lun på Ericsson i rigtig lang tid, ja. Og det er jo en af de brancher, der ikke er vendt. Altså, aktien har jo været i en faldende trend siden april og 2021, hvor vi handlede den i 120, og nu handles den i 160. Altså, det er jo backbone, det er jo vores livsnerve til hele verden. Altså, vi havde jo ikke stået her og kunne se aktiekurser, hvis vi ikke havde haft vores systemer. Så trods IT-pis og alt muligt andet, så er det jo en aktie, man i hvert fald måske skal overveje. Jeg har sagt, jeg vil ikke røre den, før trenden vendte. Og den er ikke vendt endnu, men med 5% op i dag, jamen, så er vi måske lagt den første byggesten eller trappesten til, at vi skal begynde at gå opad. Så hold øje med det. Har du en kommentar til det? Jamen, det er rigtigt. Jamen, jeg har jo haft nok. Ja, den solgte jeg så til fordel for hvad hedder den der Otokumbo, som jeg rustede i stort set. Det er jo ikke nogen sammenhæng, men det var ligesom bare for en hest, tror jeg, det var hurtigst. Men Ericsson vil jeg også i dag foretrække. For jeg tror, at han er ved at have styr over det. Det er jo noget absurd, at det er lidt ligesom AP Møller. Det bliver ikke AP Møller, men som havde drev de her ruter, ikke, som er fuldstændig afgørende for infrastrukturen i verden og alt det der, og globaliseringen og hvordan det hele fungerer. Og så de tjener ingen penge overvis, ikke? Og de driver ligesom noget vigtigt, og det der er du sammen med ham her, eller Ericsson, det er dem, der driver af det der, som vi er afhængige af. Og de det er ligesom om, de tjener ikke en krone. Mm-hmm. Og det er sådan noget meget, meget mærkeligt. Jo, jamen, egentlig. De tjener jo ikke nok. Det er jo der, hvor vi sådan... Nej. Altså, der er det jo, at der er vi jo ikke tilfredse mennesker her. Hvis indtjeningen er dårlig, altså hvis overskudsgraden falder og alle de der ting og sager, så bliver man jo straffet. Så det er jo egentlig det. Og det er jo det, man kan se det tekniske. Så var der lige en lille whoop op i januar-februar 22. Men ellers har trenden jo været... At det er jo virkelig et smukt trend, hvor du bare kan skære den. Der er bare én vej. Det er sådan en stille og roligt... ja, det er jo dårligt nok rød løjpe, vel? Det er jo en, hvornår går de så ned? Jamen, hvornår vender de? Det er jo det, du gerne vil vide, ikke? Ja, de, ned går de jo, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget vil du have? Altså, spørgsmålet er jo, om du tør... Nu køber du masser af små og lytteposter. Altså, på mit system skal vi gerne over 63, før at købsignalet rigtigt kommer. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om du tør stikke tågen i vandet lidt tidligere nu her allerede og sige, jamen, det er vent, og det kan man måske godt gøre, hvis man... er lidt langsigtet. Jeg handlede 59,92 i øjeblikket, ikke? Jamen, det taler også udbytte, jo. Det gør de også, ja. Så, altså, og de har fået en mand, de har jo, altså Wallenberg og alle dem der står lidt bag ved det her, har jo sendt en af deres bedste mænd over. Ham her, der var fra Saab. Ja. Han er blevet sendt derover for, at nu skal den her køre. Så det er noget, der dur, mener du? Ja, jeg kender ham kun af hvad han så ud til at gøre, da han var hos Saab. Men det er ligesom, at du har sendt en A-mand ind. Mm, okay. Og det er ikke en socialdemokrat, så det dur. Men hvad hedder det, forstår du det? Nej. Ja. Men hvad hedder det, de går virkelig for at få Eriksson op og køre. Og jeg vil sige, det er en af dem, som jeg går og... Men det er jo en stor fyr, men altså, det var en af dem, jeg går og kigger lidt på. Ja, ja. Jeg købte faktisk Nokia dengang, og nu kommer der en historie om, hvorfor man gør, hvad man gør. At også dengang med Trump og alt det, han kæftede jo op om alt muligt, alt det der. Men dengang opdagede han jo, han opdagede jo også ting, hvad er strukturen i den her verden, at han opdagede jo, at amerikanerne slet ikke lavede det der mere. For det er overtaget af Nokia og... primært, eller Eriksson og Nokia. Så han ville have, at det skulle amerikanerne sige, jamen, hvem kan du købe? Du kan ikke købe Eriksson, for så skal du være med Wallenberg, og det er A og B-aktier, det der. Men du kan jo købe Nokia. Mm. Men faktisk, der er aktierne ligger og flyder rundt, så tænkte jeg, jeg prøver jo at være foran de andre og sige, du skal købe det i dag, som de andre vil have i morgen. Ikke? Trump og vil dirigere en eller anden tosse ind til at købe det der, men det blev så heller ikke. Jamen, man kan spekulere sig til alt muligt. Jamen, du, hvad, jeg sidder her om mig lidt over. Jeg troede også, at han ville bygge den mur og alt det der. Jeg har aktier i et amerikansk firma, som laver cement. Det er godt nok, det hedder Cemex. Men er den mur bygget? Har han fået noget ud af det? Nej. Ja, man skulle ikke stole på alt, hvad han sagde. Nej, det kunne Lars ikke. Det kan vi så godt blive enige om. Nå, Lars Persson, det er kun ægte aktienørder, der kan synes, at det er smukt at se på sådan en trend, der kører ned eller opad. Jeg synes, det er formidabelt. Lad os hoppe videre til Jesper fra Hornum, som godt kunne tænke sig at høre lidt om BNV. Hvad mener panelet om lige præcis BNV? Jeg købte lidt for lige omkring 10 måneder siden, skriver han, og den er op med omkring 32%. Vil I mene, at det er ved at være tid til at tage lidt af? Altså tage overskuddet hjem, eller har den stadigvæk mere at give af? Tak for et kanon godt program. Ja. Lars Svendsen, hvad siger du? Ja, nu kan Persson, du stå lidt overvejende, at den er hoppet ud af Bollinger-kanalen. Ja, det er gået helt vanvittigt. Jo, men det er, jeg tror, BME sådan set er et meget, meget, meget fornuftigt langsigtet køb. Også fordi jeg har den formodning, at det ikke, jeg kan ikke bevise det, men at de vil komme meget godt rundt på den der elbilomstilling. Der er de absolut ikke foran, men de er med. Og i og med, at de har de, man siger, jeg tror, at elbilomstillingen vil komme oppe fra og ned, og det jeg tester er vel lidt et bevis for, men altså er de dyre biler først, og så kommer det ned af i størrelse, og så ender det med en Renault og sådan noget forskelligt noget dernede af, uden at genere nogen. Men altså, at derfor er det nok en god idé. Det der, jeg vil sige, det er strategisk, og det er jo en lavprisaktie, og den bliver drevet meget, meget fornuftigt. Det svage punkt er jo, at BMW's to trumfkort i mine øjne, og det er jo biler, er jo noget rigtig mandehør om, ikke? Men det er et ypperligt design og køreegenskaber, og så er det motoren. Og balladen er, at motoren, det er jo en benzinmotor, at den vil jo på en eller anden måde gå tabt. Altså om de siger 35, må BMW ikke, det er jo så de der åndssvage politikere, som vil prøve på at tro, at de kan dirigere verden, ikke må producere eller benzinforbrændingsmotorbiler i Europa, ikke? Og så skal de jo så fases ud og alt det der. Men det er jo så en tunge igennem, og de tyske bilfabrikker producerer også og prøver at trække det ud, ikke? Men der vil han jo ligesom miste sit... Altså, du har, ja, han har den der misikale motor, der kører vildt og utroligt endnu en bedst motor. Og det er sådan set negativt, at se på, men jeg vil holde den noget endnu, for jeg tror, at det er, også der kommer en konjunkturopsving, så er det jo en af de der. Men Lav, nu nævnte du lige hurtigt selv Tesla, og de har jo sat priserne ned af flere gange på deres biler. Ja, ja. Konkurrencesituationen, hvordan udvikler den sig, synes du? Ja, det ved jeg. Altså, han har sat dem ned, ja, men altså, Tesla er jo bare, jeg vil ikke sige, det er en døgnflug, det er det jo ikke, men hvad hedder det, at det er jo sådan en slags originaler i det der spil, som prøver på at, og det næste bliver jo, at de vil have amerikanske stat til at identificere sig med sig selv. Det bliver det næste, der kommer. Det kan jeg jo ikke bevise, det kommer endnu, men det kommer garanteret. Fordi de så vil påstå, at det her er the revival af amerikansk automotive industry, som jo er gået helt nærmest i hullet. Ikke? Altså Chrysler er blevet en del af Ford, og GM er, nej undskyld, af Fiat. Ikke? Mm-hmm. Og Ford han vagter videre for sig selv, og Martell, Volvo og alt muligt andet. Og vi har GM, som er blevet rekonstrueret. Ikke? Så altså, det er jo ikke meget værd. Og det er, derfor kan du sige, så kan han jo sikkert prøve på at køre det der kort, men altså, man skal ikke lade sig forvirre Tesla. De har vist, så jeg kunne regne ud, i oktober måned havde de 12% af verdens elbilsalg. Så alle de der sidder og stiger sig blind på det der, ikke, det er drengerøveri. Okay. Jamen, det er Lars Bersen, hvad siger du til BMW? Jamen altså, jeg tror ikke, at Tesla er en konkurrent for BMW. Altså fordi, at hvis du er BMW-mand, eller synes, at BMW er et fedt design, så altså, jeg tror, at Tesla fanger nogle af de andre i markedet. Måske nogle Citroën-ejere eller nogle Peugeot-ejere, hvor de ikke rigtig er kommet i gang. Ja, jeg tror, at hvis du er BMW-mand, kvinde, undskyld også, eller hen, ja, eller alt muligt, hvad vi nu kalder det, så er man der. Altså, det er det samme lidt med Mercedes og sådan noget. Altså, du er lidt mere, altså hvis du går op i den måde, det, så, men det er jo rigtig nok, hvad Svendsen siger, nu ryger mor, altså, ja, de mister den der, og hele det der forhjulstræk, og spinnen, og alt det der, men så det bliver jo lidt ærgerligt. Men altså, det er jo helt vildt, hvordan bilaktierne er gået, og det man kan se, det er jo, at på trods af, at vi har krise, og nu snakker vi jo lidt om forleden dag med Rangved, om, ja, hvornår er kassen tom, fordi vi har jo sparet op under corona, men vi er ikke begyndt at afbestille bilerne endnu, det sagde Bilia også op i Sverige, dem der sælger biler, det kan man følge, fordi børsnoteret, så kan man få alle historierne og læse deres rapporter og sådan noget, og det er vel egentlig meget godt også vinkel for os. Jeg så februar måned, der var biltallene i Danmark, der havde vi ikke solgt flere biler, det var i hvert fald højere end samme periode sidste år, så vi vil jo gerne have vores nye biler, og vi vil gerne have de her elbiler, så jeg tror, at BMW også har en fin fremtid i hvert fald. Okay, så vidt altså BME, det var et spørgsmål, vi havde fået fra Jesper på 42 42 03 21. Du kan også nå at skrive til os. Husk at starte din besked med Mio, og så smid mig altså afsted på 42 42 03 21. Og jeg var også lige hurtigt forbi Facebook-tråden for at se, hvad der foregår der. Nogle gange er der spørgsmål, som kommer ind der, som også er relevant at tage med ind. Men det, jeg bemærkede, det var, at Vera, hun havde spurgt, hvad det var for tickerkoder, vi havde på nogle af de svenske aktier, vi talte om lige før. Og jeg har lige slået dem op. Elekta, EKTA, Research Laboratories, den hedder bare RAY, og Ayo hedder ARJU. Er jeg bestået, Lars Pedersen? Ja, men det er jo sådan en. Det er godt. Det er lige ud af landevejen. Det er det. Cool. Vi hopper videre til det næste spørgsmål. Det er sådan lige ud af landevejen også. Det er nemlig Palle fra Vordingborg, der spørger, hvad er hot lige nu? Ja, han siger også tak for tipsene med tang. Hvor er den hurtigt kortsigtede gevinst lige nu? Hvad mener Lars, og hvad mener Lav? Lav, hvad er hot? Ja, jeg er beskeden. Det er en eneste, han vil vide, så jeg har lige med resten. Jamen, han er jo en af vores stamlyttere jo. Men jeg vil jo sige, at det er jo stadigvæk tank, og så er det i særdeleshed lige i de her få dage, er det LPG-skibene, og det er jo så Avance Gas og BW LPG, for der er kommet regnskab, og de har jo så begge to sagt, at de sådan set vil udløje nærmest hele overskuddet. Det er så drejet sig om cirka den her gang om 5 kroner per aktie. Ikke? De begge to vil, og faktisk går BWA i dag, mener jeg, hans udbytte. Det er derfor, den falder. Ja, kan du ikke lige finde den? Jeg er på vej. En af vores, de aktionærer, der har svigtet os og sprunget over bord. Ja. Men hvad hedder det? Det er jo en grøn investering. De har deres farve lyse, ligesom er begyndt at lyse blå. Det er i dag. Det er 5 kroner og 40 øre, ikke? Jo, det er. Og han, altså, i det her år skulle han jo nok kunne tjene, så hvad der måske kommer til at svare til 20 norske kroner. Han vil udløbe det hele, fordi hvis hans lever, som de jo kalder det for, er under 20%, og det er den næsten, så er du dernede. Han har ikke rigtig nogen investeringer, og så han sidder der, og han er faktisk bedre cashflow-agtigt end, en avance, for han har nogle nye skib, han skal. Så BW, LPG ja, og avance. Det, det er der, det sker, hvis han spørger, hvad sker der lige nu, så er det der. Ja. Men tank er jo også på vej op, og der er, mener jeg, mere tilbage der. Jeg mener nok, at, at hvad hedder det, Torm, som jeg jo selv har næsten skilt mig helt af med, er ved at være toppet af, eller komme op på niveauet og skal få mis bare holde niveauet og køre lidt, lidt langsomt sidelængs. Ikke? Og altså det der med, at aktier kan stige 5-7% om året, som Rangvid talte om forleden dag, nu er det ikke længere de der raketstigninger. Og jeg ved ikke, om det gælder Norden også. Jeg skal til at begynde at trappe ned i Norden nu. Men fordi jeg har ligger lidt tungt der. Men, men det eneste, jeg vil sige om det, var bare, at, at nu er der, hvor der er gang i det, det er det der LPG, som vi taler om, mener jeg. Og så det andet er, det er råolieskib, det er ikke længere produktskibene. Altså, Torm er jo produkt, og så er det raffinerede olieprodukter. Og det, jeg mener, at den branche, og Haften er det også med, og Norden er til dels, ikke? Så er der Scorpio i USA. Men de er sådan set haft deres store... De okay. Der står blandt røverstøjen, at der sejler en stor ladning russisk dieselolie rundt derude, som ingen vil købe, fordi den er blacklistet. Lars, har du andre bud på, hvad der er hot lige nu? Nej, men jeg vil bare lige sige, Hafnia, den falder jo også over 4% i dag, og det er også, fordi der går udbytte fra. Jamen, altså, jeg er jo gået ind i det der bolk, som vi også snakkede om, hvis vi nu skal blive den der afdeling. Ja. Og så har vi jo, synes jeg lige, vi har nævnt, du nævnte lige selv fire tickerkoder. Det er jo det, der bliver det næste, som jeg ser det. Og så er det bare, synes altså, jeg... Medico. Ja, Medico. Altså, og så, hvis vi skal så tage et andet skud, det er sådan noget inden for mineindustrien. Altså, Sandvik, skråstreg, FL Schmidt, en af dem der. Og så er det selvfølgelig bare spørgsmålet, hvor længe vi kan piske bankerne op ad kurserne, hvis man ser, hvordan de er gået det seneste stykke tid. Jamen, så har der været fuldt drøn på dem der. Men ja, så der er sådan ligesom den palette der, og så er der jo en masse ind imellem, men hvis man bare skal tage de overordnede billeder, som jeg perspektiv, som jeg ser det i hvert fald, så er det der, hvor vi skal være. Så er der i hvert fald lidt, du kan kigge på, Palle. Det var altså fra Lars Persson og Lars Svendsen et par mulige bud på, hvor der sker noget lige for tiden, hvad der er hot. Vi hopper videre til Frederiksberg, hvor Elin, hun sidder og kigger lidt på Genmap-aktien og undrer sig over, hvorfor den bliver ved med at falde. Hvad er egentlig problemet, spørger hun. Lars Persson, ved du det? Jamen, jeg tror jo egentlig, at I havde jo en af de bedste Genmap-analytikere inde i mandags, Helge Larsen, der sagde, at det er jo fordi, at markedet ikke rigtig synes, der kommer nogle nye historier til markedet i det her år, sådan, som jeg hørte Helge sige det, og at hvorimod Van der Winkel, ham der er direktør, synes jo, at der kommer masser, og så skal vi også regne med, at det er en PE, i hvert fald i mit system, på 55, så den er jo virkelig godt betalt med, så det er jo derfor, og jeg apropos på stambeholdninger og beholdninger og sådan noget. Jeg har også en stor beholdning derhjemme, og spørgsmålet er, om man skal skippe lidt ud og bruge pengene på noget andet. Så det, du skal jo nok, vores lytter skal nok gøre sig sådan den forhåbning, at det bliver ikke den, der bliver vinderen i år. Og så er det spørgsmålet, skal man så helt sælge den, eller er det en af dem der er i min portefølje for det lange sigt? Fordi, jamen, og sådan er det jo også nogle gange, når man sidder, nu bruger jeg jo med metafor for fodbold eller landsholdet, der kan jo godt være, der er en eller anden spiller eller en eller anden, der er lidt tung i en kamp eller i en periode, men man ved bare, at han eller hun præsterer på længere sigt. Så altså spørgsmålet er, er det nødvendigt for dig at trykke på knappen? Det skal man jo overveje med sig selv. Og hvis man nu er ny i det her marked og ikke lige kan huske eller ved, hvad PE betyder, så er det jo altså det her nøgletal, der udtrykker. Vi plejer bare sådan helt simpelt at sige, at vi taler om en aktie er dyr eller billig, men det udtrykker rent faktisk, hvor meget man skal betale for en krones fremtidig indtjening. Ja. 55, det er alligevel også en chat. Jeg skal gerne ligge lidt lavere, sådan omkring 10-12-14 stykker eller sådan et eller andet. Ja, det tidspunkt hjemme er 120 år. Ja. Ja, medicinalvirksomhederne får lov til omkring at ligge over på den forkerte side af 20, ikke? Altså, ja. Fordi, ja, altså, de, så videre. Så der skal også betales. Genmap, har du noget bud på den? Nej, jeg skifter ikke med. Ved du, så får du en anden en her. Ja. Det er Kenny Sørensen fra Skanderborg, der kunne tænke sig at høre, hvad I mener om Shell. Er det et godt køb, spørger han? Hvad for en? Shell. Altså olie-shell. Olie-shell. Ja. Ja, det mener jeg, hvis du... Altså, det er igen, som vi snakker om med i går, når det var, at det handler om olieprisen. Altså, vi talte om i forbindelse med Petrobrassen, at det handler om olieprisen og gas. De skulle være vanvittigt store på gas. Det har Morten Springborg forklaret sådan en gang derude for, at de skulle være den største uden Gazprom og det der nede fra Katar. Det er egentlig producent og dermed også handler af gas. Men så jeg vil sige, jo, han er en langsigtet hold, hvis du tror på, olieprisen skal op. Så find ud af, om du tror, olien skal op eller ned, og jeg tror, den skal op, men så er selv sikkert et fornuftigt køb, men det er jo altså det er en stor banan, men altså... Men det, der bare er lidt mærkeligt denne gang, det er jo, at mens olieprisen har siddet lidt, og gasprisen virkelig har styrtdykket, så er Shell jo bare steget sammen med også med, hvem var det, vi også så, altså, hvorimod er Equinor og Aker BP og nogle af de andre, de faldet tilbage. Så altså, spørgsmålet er jo, om der er sådan en mismatch, der er divergens mellem kursudviklingen i nogle af de her olieselskaber, og spørgsmålet er, om det kan bedre betale sig at købe nogle af dem, der er faldet, i stedet for nogle af dem, der er steget, mens olieprisen har været faldet, fordi man kan godt forestille sig, at den det blev... Det lyder jo rigtigt, i hvert fald. Nå, ja, men det er jo bare mærkeligt, at den er steget her. Det kan godt være, at folk kører den ind på grund af udbyttet. Jeg kan se, at den er lige gået over den gamle top, der lå på 2.590. Nu ligger han 2.593, selvfølgelig, over i London. Men altså, jeg tænker, hvorfor ikke købe noget af det, der ikke rigtig er fulgt med? Så hvis vi ser en rebound i olieprisen, så skulle man måske hellere gå den vej. Jo, altså dels det der med spørgsmål om gas, hvis man mener, at man skal have gas, og det skal man jo nok, fordi altså gasprisen bliver... I forhold til, hvad der var engang der, inden det hele rykker op med de der, var det 20-25 eller en euro per TTF, altså, det er noget mærkeligt marked, de der priser på det der naturgas, men i Europa, men altså, den bliver jo nok mindst fordoblet, ikke? Men altså ikke det der, hvor den var helt vanvittigt op. Okay. Så der vil være masser af gode penge i gas fremover. Men nu hvor vi er lidt i den der boldgade, så er Ida fra Odense også optaget af, hvorfor du har solgt ud af din Aker BP-aktie, Lars Persson. Var det kun teknikken, eller var der også en fundamental årsag, spørger hun? Jeg er ikke solgt ud, jeg har faktisk købt nogle flere, så det ved jeg ikke, hvorfor hun siger. Okay. Jeg har faktisk købt her for nylig, da den var nede og ramme, så tænkte jeg, jamen den er nede ved et støtteniveau, jeg går lige under mine transaktioner her. Så der købte jeg faktisk det kan godt være for længe siden, jeg har købt, men eller solgt, men faktisk den 23. februar, der købte, der fik jeg udbytte. Den 20. februar, der købte jeg faktisk 52 mere, fordi at den ikke rigtig vægtede. Den var faktisk ikke engang en over 5% vægtning i min portefølje, så jeg tænkte, okay, nu har jeg lige hørt på Tom Bundgaard, ikke fra Kairos mere. Mintech Global. Undskyld, jeg kan ikke lige huske det. Men hvad hedder det nu? Så jeg købte faktisk nogle flere, og så fik jeg så faktisk udbytte lidt tid efter og sådan noget. Så nej, altså det var egentlig... Det er der, hvor jeg har lagt min... hånd på kogepladen. Ej, men jeg er helt med Ida. Det kan godt være lidt svært at finde ud af, om de gør det ene og det andet hele tiden. Man skal virkelig have tunge lige i munden, hvis man skal følge det her. Persson, det bliver hos dig Evolution AB. Evolution Gaming, det er Ole, som godt kunne tænke sig at høre, hvad du siger til den. Og til trods for navnet, så er vi jo over i det, vi kalder gambling. Altså, det er casino på nettet, så vidt jeg husker. Ja, og der er det jo det, at USA har åbnet op for det. Og der er jo gang i det. Flere af dem havde et dårligt år sidste år, fordi det der VM i Katar, det gav jo ikke rigtig den forventede vækst og så videre. Så altså... Jeg har jo haft Leo Vegas her, men det er jo en branche, jeg sådan er lidt imod og ikke sådan følger specielt meget. De har jo flere gaming-selskaber på den svenske børs, men altså teknisk set, hvis jeg bare skal komme med en teknisk kommentar, så ser den rigtig godt ud, og de får adgang til flere og flere stater i USA, så ja, what not to like. PE på 28, nu bliver jo lige pludselig fundamentalanalytiker, så det kan jo også være, at det anstrenger sig en lille smule, men ja, der trenden er i hvert fald opad, så har han den, så synes jeg, at han skal blive i den, men har han den ikke, så tror jeg, der er noget andet, der kan løbe lidt hurtigere. Den er allerede givet et afkast på 23% i år, så ja. Okay. H+H, Lars Svendsen, den steg ganske voldsomt i går ovenpå et regnskab, og Frank Stamborg, han spørger, hvor meget den skal stige, før den går i en bullsvend. Men lad os lige høre dig. Det er Persson. Ja, det er jeg med på, men kan du ikke lige komme omkring H+H, hvad du siger til den aktie lige her nu? Jeg har den jo selv, og jeg var overrasket, at den steg så meget i går, men og jeg har prøvet at købe dem her nede i efteråret, her, hvor den var bullet ned. Jeg købte på 118, og så måtte jeg købe nogle flere på 108 eller 5 eller et eller andet. Men for at redde gennemsnittet. Men jeg kan godt ikke rigtig svare dig, fordi jeg har ikke... Jeg troede faktisk, at det var regnskab, der kom for en hel måned siden. Det var det så ikke, så derfor... jeg kiggede efter det der regnskab, som jeg sandsynligt dukkede op i går. Men jeg kan ikke give ham noget fornuftigt svar, men jeg mener, at det er et meget, meget fornuftigt selskab og alt det der. Lars Bultvans, ser du beklager. Det sådan lige i horisonten? Nu har jeg jo lige været i London, og som en af nu har jeg jo lært af Svendsen, at man skal kigge efter kraner. Jeg var oppe i London, og jeg kunne kun sige, at i London var der i hvert fald masser af kraner. Jeg har også været i Warszawa, det var så for et år siden, der var også masser af kraner. Så, altså, jeg synes jo, der er gang i de forretninger, de har, og det er jo egentlig også det, de selv er ude og fortælle, og hvilket også overrasker markedet. Vi kan også se vores egen, det er jo sådan noget helt andet. Monberg Thorsen har fuld gang i det og kæmpe ordrebeholdning. Så det kan godt være, at byggeriet har det meget bedre, end vi går og tror. Nu har det jo ligget, aktien har ligget vandret mellem 100 og 120 siden september-oktober måned, 22. Så den skal op over 22, før at vi får, men de første købsignaler er kommet, og RSI er over 60. RSI, det er sådan en, der bevæger sig mellem 0 og 100, og kommer den over 50, er det positivt, og kommer vi op over 60, jamen så er det endnu mere, så ser det rigtig godt ud. Og så skulle den så helst lægge sig og køre i en periode mellem de der 60 og op til nogen af starten af 90'erne. Og det kan den gøre i en lang periode, bare se shipping, hvordan det udvikler sig. Så jeg vil sige, man sidder på spring for, at den kommer op over 120. Så kan Svend sige, jamen, hvorfor køber det ikke nu? Ja, jamen, det er jo fordi, at vi har ikke fået signalet. Og så er det jo, man kan brænde fingrene, ligesom jeg har gjort på min ALK. Og så sidder man nogle gange der og bliver en stedig mand, og så beholder man de der ALK i alt for lang tid. Så jeg skal jo lige have noget momentum, mere momentum ind i den her aktie. Så 120, så... jeg har jo ikke flere penge i millionærklubben, og jeg er glad for de aktier, jeg har, så det må være nogle andre, der tager den bold og sparker den endnu højere, men det kan jo, og nærmest det modstandsniveau, hvis man, nu drømmer jeg lidt højt, altså 160 faktisk, ikke? Og når vi kun handler 115 i dag, så... Man må godt drømme højt her hos os. Jeg vil så kun sige, om Pjersen, det er, at hvis du har en virksomhed, som er meget fornuftig, og det er mindre marked, er fuldstændig håbløs, hvis vi får lavkonjunkturbyggeriet og alt muligt, Så skal man blive væk, men så må tiden jo ligesom komme sig, men den har været nede nu i så lang stykke tid, og det er jo en, som ligesom er rimelig på det her prissat, så ved jeg det, altså jeg kan ikke se, altså det er for tidligt at købe, ja, men på den anden side, så er vi ombord, og så... Okay. Ja, det er jo meget godt. Godt, så hopper vi til køkkenland, hvor jeg lige ved at sige, Camilla, hun vil nemlig gerne have en kigge på Nobia. Den er rekordlav, skriver hun, og jeg kan ikke gennemskue, om der er en logisk forklaring på det. Vil den være interessant at købe op, eller skal jeg holde mig væk fra den? Lars Pedersen, du var inde på det her med, hvordan, om vi bygger eller vi ikke bygger. Har det noget med det at gøre? Ja, det er lidt, og det sjove er jo, for lige at hoppe over en anden branche, en video, der laver vinduer, de havde det bedste resultat af alt muligt, men åbenbart så køber vi ikke nogen køkkener, og det kan man også se på vores selskab TCM, der er på børsen, og der er vist også et køkkenselskab mere... Nå, det er lige meget det. Men Nobia er rigtig guff, fordi at der er masser af huller i grafen, og det betyder, at de skal lukkes over tid. Så man sidder bare som, og venter på, at den, der kommer ind i garnet. Så jeg sidder igen, vi skal have noget momentum, og vi skal have, ligesom vi har med IO, der er en fuldstændig udbumpet aktie, så har vi også Nobia, der er fuldstændig udbumpet. Og lige pludselig så vender tendensen, og så skal vi have nye køkkener igen og alt det der. Og så begynder aktien at stige. Så sæt nogle alarmlinjer, som skal bryde sådan i en opadgående trend, og når det første bliver brudt, eller når det andet bliver brudt, så kan man måske begynde at stikke tågen eller fingrene, eller hvad man nu i vandet, og så begynde at købe op. Det er en af dem, der er på min kandidatbænk, og jeg er så sulten, og jeg glæder mig til at skulle købe den. Fidusen er faktisk den, at Persson og jeg har i sidste 3-4 uger diskuteret den der aktie. Mm. Jeg havde også fundet den, og så siger jeg til ham i dag, ja, Nobia, Persson, jeg spørger mig nogle gange, når det er noget svensker hejs, hvad er der? Jeg skal få noget at vide fra folk, der ved noget. Jeg siger, hvad med det? Jeg siger han så, jeg sidder bare og venter, fordi jamen, det er jo en aktie, der kommer fra 80. Det er dem, der ejer HTH-køkkenet herhjemme. Mm. Men, og en masse af de især meget store englænder, det er faktisk et dårligt sted at være stor på køkkenet, fordi derovre går det temmelig dårligt, men De kan heller ikke købe nogle råvarer til at lave mad af efterhånden. Det kan være derfor, når du har gennemskuet noget, Bolig. Det kan jeg godt se. Men det er faktisk en, der er... Fordi, og det er jo ikke et forgældet foretagende osv., men de kom ud med underskud i fjerde kvartal. Det viser jo også et nummer, hvordan det er, ikke? Som du taler om. Invido, som er meget interessant. Aktie. Jeg følger også med i et år. INWIDO, International Windows and Doors, de har også en fabrik op ved Løgstør eller noget herhjemme. Men de klarer sig jo, de har jo rekordoverskud, og de siger jo, at det er også noget at gøre med, at folk vil gerne have det ekskapiv ind i vinduerne og alt det der. Ikke? Så det er jo altså ikke nybyggeriet, Men det står i deres rapport. Det har jeg sat mig ind. Så kan I se, at jeg læser lidt på det. Men det er det der detailsalg, altså at folk til skridt, vi skal have nyt i den østre gavl, skal giftes ud og sådan noget. Det kører fint, og der betaler du måske også lidt mere, end hvis du leverer til de der huskompanier, for de skal have en flad pris og alt det der. Ikke? Mm. Men de klarer sig godt. Men okay. Altså Nobia, ja, det er. Så når verden bliver bedre, så er den der. Så er spørgsmålet, om man skal købe på forhånd, eller man skal vente til, verden bliver bedre. Det kan man jo selv finde ud af. Og der ved vi jo godt, at Svendsen han kører lidt for tidligt, så vi skal lige, når Svendsen har købt, så venter man en halv år, og så køber man. Ej, undskyld. Men det er altså, når både Persson og jeg kan se det, så er der altså noget at komme efter. Så ved man, det er rigtigt. Ja, det er det. Og Camilla kan også se det. Ja, men altså, pas nu på dig. Ja, vi måske også en lille bitte smule lidt for positiv på det hele. Nå, Camilla, det var i hvert fald svaret til dig, der havde stillet spørgsmål omkring Nobia. Så skal vi til Fortum. Kenneth fra Herning, han siger, hvad siger Pernille til Fortum, også gerne teknisk. Jeg har den selv i min udbytteportefølje, og jeg vil gerne have en større andel på sigt. Kunne det være fornuftigt at supplere op nu, eller skal jeg vente? Ja, Lars Svendsen. Det ved jeg ikke. Men Fortum er jo et slags Finlands Ørsted. Ja. Og det er jo dem, der ejede det her berømte selskab, der hedder Uniper, nede i Tyskland, som staten måtte redde til sidst. Efter de her, først ville de komme med deres egne penge, så ville de komme med resten af de penge, de ejede. Så bad de den tyske statsbank, Kreditanstalt für Wiederaufbau, om at komme med en frygtelig masse penge, 50 milliarder kroner. Det var heller ikke nok, så måtte den tyske stat overtage, og så solgte de aktierne. Så der fik de jo en over fingrene. Men så nu har de det der op i Finland tilbage, og så har de også noget i Sverige, så vil du huske det. Men altså, det er jo det ved det, at hvis man skal have, som siger, er der noget krudt i det? Nej, det er der ikke. Nu er det jo kommet ud af det med Uniper, den trak den jo voldsomt ned i 9,8. Ham jeg, var det ikke Brandvold, der havde den der? Vores gamle mand nede fra Nakskov. Ja, men han er sin side fætter. Tror han havde en god skilling med den. Ja, det gjorde han. Ja. Men hvad hedder det, den var nede at vinde. Men nu er den vel ligesom kommet nogenlunde til hægterne. Og jeg kan ikke rigtig, altså sådan nogle infrastrukturselskaber, mindre man køber det som en obligation, det kan man jo godt gøre. Ja. Så kan man måske sige, der er lidt, det kan du bruge men altså, til. Hvis man har en post i forvejen, skal man så ikke bare ligesom sige, det er godt nok, og så ikke begynde at købe mere op, eller hvad? Jo, men det er, hvis han nu kun har for 2.000 kroner, eller ikke noget, men altså, jeg vil bare sige, jeg er svært ved at se, at det skulle blive en fantastisk aktie at ligge med, men altså, det, den er sikkert, den har jo nok nogenlunde niveau, men prøv at finde noget, der er lidt mere krudt i. Ja, Kenneth, der kan være andre hester, der løber hurtigere. Ja. Lars Persson, har du noget blik på Fortum rent teknisk? Nej, altså, den har jo klaret sig godt, og lige nu, der ligger den sådan, den mangler lige det sidste købsignaler, ikke? Men det er jo sådan en, forsyning. De kom ud af krisen, så nu skal de bare sørge for at få deres atomkraftværk til at virke over i Finland og sådan ting og sager, så skal det nok blive en god investering, tænker jeg. Men ja, der er nok andre gode udbytteaktier, som kan give et højere udbytte. Men, og spørgsmålet er selvfølgelig også, hvor meget vægter den i hans portefølje, ikke? Så, ja. Der er jo skrevet en sang om dem, der sad i Fortumstid, de håndiskelte kæmper. Men, du skal nok få lov til den anden dag, Lars Svendsen. Så jeg vil måske ikke lige vælge den på den korte bane i hvert fald. Okay. Ja. Nå, så spørgsmålet om du ville vælge MIPS, M-I-P-S. Der har Ivan Frost nemlig skrevet ind til os, Ivan Frost, som skriver fra Gentofte. Han spørger, hvad du synes om den MIPS. Det er den mest shortede svenske aktie, skriver han. Den er meget stødt og rolig. Den er stedet stødt og roligt de sidste halve år. Hvad siger du? Det er noget. Cykelhjelme? Det er cykelhjelme, ja. Og så kom der et rigtig dårligt regnskab, men de lovede bod og bedring, og den har faktisk været gode svingninger i den. Hvis man tror på cykelhjelme, så der var jo også det der Høvding på et tidspunkt, som så. Jo, altså. Du lyder ikke videre begejstret. Nej, men jeg synes, forretningsområdet er en lille smule snævert, ikke? Cykelhjelme, og så skal vi også blive hjelme, når vi står på rulleskøjter og sådan noget. Men jeg tænker på, at den bliver måske købt op af en, når nu alligevel ligger dernede, kunne blive købt op af en større forretning, der sælger sportsudstyr eller et eller andet. Men den har en stille og rolig trend, og vi må se om. Det var jo lidt med efter corona, hvor vi havde, der måtte vi jo bare cykle alene og rulle alene og sådan noget, ikke? Og nu har vi gemt cykelhjelmen væk, og vi skal ikke have nogen ny lige for tiden, og det er vel egentlig det, der ramte dem. Så jeg er ikke så sulten på den, det må jeg sige. Der er sikkert også andre aktier, der løber hurtigere, som jeg næsten kan høre på dig, Lars Persson. I hvert fald mange andre steder, man kan kigge hen end lige cykelhjelme. Vi hopper over til dig, Lars Svendsen. Ole Tyk her i Hinderup, han skriver til os om containerrederier, og han skriver, at du forleden mente, at containerrederier vil overtage biltransporten til søs. Nu sælger Mærsk så Hø Er der en eller anden form for sammenhæng der? Ja, de hører på mig. Nej, det tror jeg ikke, der er. Det har jo været, de for mange, mange år siden, det var jo helt tilbage i, jeg ved snart ikke, omkring 2010, jeg kan ikke engang huske året, der tog de jo, de havde en del car carriers, og især sådan nogle, der sejlede med lidt større køretøjer, at det solgte de ind i den der, for at slippe af med den, og fik 37,5% i høje autoliners, eller hvad det hed. Og så er den jo sådan ligget der lidt, og det var jo lidt, fordi de ville trække sig ud af det felt. Så jeg tror mere, det er sådan rent, og de vil formentlig også sælge de sidste aktier, de har. De har jo kun solgt, var det 20% af de aktier, de havde, var det ikke sådan lignende? Jo, der er stadig noget. Så resten kommer jo nok også ud, når de er sådan nogle, så skal man, må man sige, at lover man ikke sælger næste stykke tid, men jeg tror, resten kommer ud også, så det er ikke så meget med det at gøre. Men det andet, det er jo noget, jeg ligesom prøver at fabulere på, at hvad vil der, kan der tænkes at ske med det der? Og det er, mener jeg, men det er jo altså noget langsigtigt nu, fordi du skal jo, altså biler er jo en kæmpe industri, det skal jo passe til containerne og alt det der, og du skal jo sørge for, at de ikke står og knalder ind i siden på containeren, når skibet hopper og danser i søen og alt det der. Så det skal man jo tænke sig meget godt om, men det på lang sigt jo, fordi det er kubikgods, og der er den kapacitet, og de sejler mere eller mindre tomme den anden vej, og det er ret minimalt, de er med der. Så hvad hedder det? Det er på lang sigt bliver det der. Det tror jeg meget på, og det vil jo være et ordentligt tilføjelse for linjerederierne, altså AP Møller og sådan nogen, at få, hvis de kan få det der, slippe ind i butikken. De har jo i Europa alle de her grøntsager, og hvad hedder det, alle der, vi får de her, hvad hedder, jeg fik økologiske vindruer fra Peru, det skal man ikke købe, fordi det har været så lang tid undervejs, at de bliver jo dårlige, når de kommer og åbner posen der i løbet af 2 dage. Men hvad hedder det? Så det, men altså det der og bananer og alt det der, de har jo råbet lidt det der marked. Det var jo lavet sådan i gamle dage. Ikke? Mm-hmm. Men hvorfor skulle de lige pludselig gå ind på biler? Altså vi har fragtet biler i hvert fald. De vil tage alt med. Jamen de jo, hvis der er penge i det. Jo, men vi har jo fragtet biler siden 50'erne. Hvorfor skulle de lige pludselig finde? Hvorfor har de ikke fundet den der spade, der stikker bilen ind og bobleplast rundt om og så? Jeg altså, tror nok det. Jeg kunne høre. Jeg har jo ikke nogen tilgang til AP Møller rigtigt på den plan, men de har vredet hjernen meget, meget, meget for at prøve at finde ud af, hvad man gør. Okay. Men det, der er jo fidus nu, det er, når der sker et teknologiskift, hvor vi er på vej med elbiler, og kineserne formentlig kommer til at erobre meget af det marked. Det skal vi gøre os kloge på, og det er også problemet for de europæiske bilfabrikker, de store folkevogne og sådan noget. Men så er der jo også muligheden for at lave det på en anden måde. Altså, at hvis du forestiller dig, at vi fik nogle infrastruktursystemer omkring en by som København, hvor vi alle sammen sad i sådan en lille telefonboks, som fik sig afsted digitalt styret og var eldrevet, så vi kunne køre i en lang, lang kø, hvor der var en meter mellem hver bil, så vi, fordi det hele var... og du må ikke røre noget som helst, andet end gå ud, når den holder stille. Så er det jo nogle helt andre typer biler, der skal transporteres, end sådan et apparat, som vejer 1,5 eller 2 tons og er 4,5 meter lang mindst. Sådan en amerikaner truck, som amerikanerne jo stadigvæk i stor stil køber, kan jeg forstå. Nå. Ja. Det, jeg synes er sjovt, det er alt det her downsizing på grund af inflation. Så møder jeg en løbestej. Det er hjemme fra Roskilde for Stryn. Nu er den kun på 400 gram. Før var den på 450 gram. Jeg tror faktisk, den var på 500 gram. Ikke? Mm-hmm. Så kommer jeg hen til mælken. Så hvad gør Arla så? De kan jo ikke lave mælken mindre. Jamen, så opfører jeg noget, der er minimælk. Skal du ikke have så meget på? Lav Svendsen, du er simpelthen i stedet i dag. Også i dag, det er dejligt. Det blev altså alt, hvad vi nåede af spørgsmål i den her udsendelse. Men husk også lige, hvis du sidder derude og brænder ind med et eller andet, som du rigtig gerne kunne tænke dig at tale med Millionærklubben om, så har vi altså live arrangement i næste uge. Det er på onsdag, og der er 5 billetter tilbage, så du skal skynde dig, hvis du skal nå at være med. Altså live arrangement på onsdag, hvor vi taler om den helt store udbyttefest. Det bliver med Lav Svendsen, med Ole Søberg og med Per Hansen fra Nordnet. Nå, og Lars Persson, du kan tage os en tur ud på... På aktiemarkedet. Ja, men vi er jo gået plus også i Danmark. Det er jo grønt hele vejen. Nu skal man jo passe på ikke at sælge skinnet før bjørnen er skudt. Men vi må håbe på, at de amerikanske futures holder sig nogenlunde i niveauet. Men i Danmark er det NKT, der har fået den her ordre. Og hvis vi lige kigger et smut til det svenske, jamen så var det jo Ericsson, der har erkendt, hvor stor bøden skal være. Så aktien er op med næsten 4%, og på trods af, at den er faldet tilbage, jamen så ligger den jo egentlig og vægter pænt og løfter markedet blusset lidt mere op. Så det er egentlig lige situationen. Og så er der en udbyttefest på det norske marked, så hvis man har BW eller Hafnir, jamen, så skal man ikke være ked af, at aktien falder, men det er egentlig, fordi du får nogle penge. Man får penge i hånden. Yes, det gør. Næsten alle sammen. Man skal kun lige aflevere lidt til skattevæsenet. Sådan er det. Således kom vi altså rundt om det hele og sætter et punktum her for dagens Millionærklub. Tusind tak, fordi I lyttede med derude, og tak til Lars Svendsen og Lars Persson og til Jens, der stod for teknikken. Vi er selvfølgelig tilbage igen på mandag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.